Kuťa, tačko, tačko. Helyettem már. Nincsenek senki sem még ott a villanytelepen. Be lehet fizetni mostan. Nincsen sor abszolút. Bent van a tacskód. Bent van egy tacskó. Nem néz ki! Le akar menni a másik. Nem néz ki! Nem néz ki! Gyakaszolás neki! Ő tacskó, megteheti. Bentszered lenni, nem? Nekem hoztad ezeket, nem? Hát ne, vele jelentudom, vagy vissza Valentinak küldte. Mi voltál már, Valentináznál? Aha, tojást tartok. Jó, van kettő, nekem kettő. Legyen neked. Egy baszom, mert ki kell fogni. Jó, van zárva. Hát be a mama kutya végezni. Kettő-kettő, hogy jó lesz, én fogjuk mindegy. Három van neked. Az anyád, hogy kő néhány tojás, nem kő van. Nem tudom, hogy most hol. Ez kicsi kék. Na, majd nyissátok az ajtót. Nézzétek tegnap a strozatotokat? Nézegettük, hát egy darabig néztük aztán már. Hány óra hosszáig? Hát a fasz, ugye. Először nem tudom, délelőtt is egy, mennyi van egy olyan idén? Egy most van rajta, azt mondom, hogy 6 rész, 12 óra hossza. Ó, meg. 80 része van neki össze-vissza. 81. Most már itt a befejező része? Nincs itt, a 81 része van össze-vissza neki. De még nincs a befejező? Na nincs, ti még csak a 38-osat nézitek, alig van. Magáig néztük, hogy operálták, megoperálták a csalt. Itt az Attila. De melyiket nézitek? Hányas része volt? Egy tudom én, hogy nem elég volt. Megoperálták a vahát. Mindegy, hogy szereteszed. De úgy szétteszed neki, ahogy máskor. Ájjá, nem ez. Ez a villany. Hány ezer? 3000. 4000. Igen, 3860. Jó, akkor tájba másik. Ez a villany. Vissza kapok itt 100-at, hogy látom, hogy kell annan neked. Számol. Addig ülj be. Ez ezer. 1096 dinár. Szeretik a kerekítni a rohadékok. 1100. Ő neked abba írni valamit? Hát, be van mápa. Be lesz még. Hasigatom is közben neki. Máma raktam. Máma is, majd holnap is. És a holnap már vége lesz neki. Holnap is rakod még? Na, hogy máma délután neki rakom, berakom neki. Hát miért nem halasz már vele? Nem, vagy a nem haladós a fa vagy, de nem tudom. Hát már egyenként hozzáállítva volna. Nem mindig azt csinálja ma. Hát van, amikor mást is kicsinálnak. Mit mond a mama? Mit mondta? Én, hogy a kanyomma. A kanyommama is mond. Mit mondaná, hát a rakogassa, mindig figyelni kell a fejszőn, ne találjam el. Mit csinál? Ott van, mindig figyelni kell a fejszőn, hogy vágok, hogy ne találjam el, ottan. Aminek mi van közelre? Nem tudom. Gyorsan van a haladás, hogyha... Ez a kongrász. Fél órán át vágnám, aztán meg beraknám. Gyorsabb lenne. És szépen nyugodtan. Összevágdosan egyesével, aztán betolom, aztán meg kirakom. 1100 a kongrátióra. Ennyi a telefon. 2349 dinár. Plusz 50 dinár a kezelési költsége. Ez 2400. Ennek van 50 dinár. Ha van neki postán füzetlenül, akkor van neki. Hát miért nem a izébe? Hol? Onnan a anya szokta le, ahogy... Ott is kell fizetni 50 dinárt rá különben. De nem kell adnod, mert a világban marad. Ha világ defizetem, akkor 250-et kapok. 50-et adják csak, mert marad nekem a villanyvú 250 dinár, és akkor az 50-eset oda kell adnom nekük. Arra megy a kezelési költség. Ott meg a... Mindig így menne szaktak, azt még nem is hoztál, mi? Szaktak. Azt nem szokták. Azt ott nekül menni, azt az Erika szoktak kifizetni. Az Attila haragszik rájuk, azt nem érdek. Haragszik rájuk? Ja, nem. Nem bírom őket, abszolút. Ők se enged, én se őket. Nem. Még kell velük beszélni. Én itt az elég beszéltem még egy volt rendőre. Hogy? De nem? Még büntetett még mindig annak idején. És? Az utolsó találkoztunk, akkor még büntetett. És mit mondott? Majd nem gyűne el többet tudjátok. Akkor nem gyűne. Azt mondta, hogy azért büntetett meg, mert tőlek valakit megbüntetne, mert én voltam, mindig én voltam a valaki. Százat. Dinár meg 205. Na megyek. Most van. 150-et meg... Nem 150. 350-et fogok visszakapni. Annyit fogok visszahozni. Itt van, kérd bele az összeset ebben. Megyek egy-kettő. Megvesz, megyek. Kutya! Légy szíves kifelé! Majd, amikor.